่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี รายการ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเง็กนะคะพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะวันนี้มาติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีกันเช่นเคยค่ะ เปิดไมค์ผิดด้วยนะเมื่อกี ้สวัสดีอีกรอบค่ะคุณฟัง เสียงไม่เข้าเมื่อกี้เนี่ยเสียงเข้าเบาๆคุณฟังผมก็นึกว่าอยู่ไมค์2 ค่ะ นั่งไม่ปกติก็ไม่ได้นั่งไมค์นี้นะฮะเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมMy Computerกลับมาเจอกันในช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราว ต่างๆของ IT เนี่ยมีเยอะนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราอัปเดตเรื่องนี้ไหม ค่ะ เราบอกว่าหายไม่ได้คุณไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเหรอ เรื่องอะไรนะคะ เปิดตัวโทรศัพท์มือถือไง อ ๋ อเปิดตัวโทรศัพท์มือถือขอขยับไปบิ๊กหน้าละกันเพราะว่าเขาจะมีเตรียมตัวของ Samsung อีกด้วยอีกเรื่องนึง เตรียมหลายเรื่องนะ ใช่ค่ะ คือหลายแบรนด์ก็ออกมาคุณฟังฮะตอนนี้แบบไม่หวาดไม่ไหวอ่ะ ใช่แล้ว ไม่รู้จะใช้รุ่นไหนดี จริงเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไตรมาสใช่ไหมคุณ คือมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งอ่ะให้คนได้ใช้ลองใช้ผลิตภัณฑ์กันนะฮะก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดกันไปทีนี้ก็ลองดูกันว่าสินค้าที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเราต้องวิ่งกับเทคโนโลยีขนาดนี ้ ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยโทรศัพท์ก็ยังดีอยู ่ บางคนก็บอกเปลี่ยนแล้ว อุ้ยพอเห็นแล้วแบบอยากได้ไงไม่รู้ว่าอยากได้เพราะอะไรเพราะพรีเซนเตอร์หรือว่าเพราะว่าลูกเล่นใหม่อะไร เพราะแบบมันมีกล้องอะไรเง ี ้ยแต่จริงๆก็มันก็ยังใช้ได้อยู่เนาะ ใช่ จริงๆว่าคุณภาพมันก็ยังดีอยู่จริงๆก็ลองใช้เหมือนกล้องอย่างเงี้ยผมว่ารุ่นหลังๆเนี่ยมันเริ่มดีแล้วแหละแล้วก็นิดเดียวฮะเช็ดเลนนิดนึง บางคนบอกว่าทำไมเบลอจังเลยถ่ายแล้วเบลอนี่อุตส่าห์ซื้อมาใหม่เลยนะอ๋อมันเป็นรอยนิ้วมือค ่ ะ เช็ดเลนนิดนึงแล้วก็ลองกดโฟกัสนะฮะแล้วก็ดูแสงปรับนิดนึงนิดๆหน่อยๆฮะเดี๋ยวจะภาพจะได้ออกมาสวยบางคนบอกว่าหุ้ยทำไมรุ่นนี้เขาถ่ายสวยจังเลยจริงๆสวยทุกรุ่นอะ ใช่ คือถ้าคนถ่ายสวยก็สวยทุกรุ่น เมื่อคือมันมีเทคนิคนิดเดียวคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าทำไมถ่ายเซลฟี่แบบถ่ายดีจังเลยอย่างเง ี้ ยทำไมเราถ่ายไม่ดีแบบมันออกมาไม่สวยเลยอะ อ ย่างเงี้ยจริงๆมันแบบมันมีเทคนิคคือถ้าเทลเซลฟี่เองเนี่ยมันจะมีเทคนิคของแบบด้วยนะ ค่ะ คือไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณแบบยื่นหน้าเต็มเข้าไป คือไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเพราะว่าจริงๆเราเซลฟี่หมายความว่าเราอยากให้รู้ว่าเราแบบไปสถานที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าเซลฟี่ของแต่ละคนอาจจะแบบเต็มจอจนแบ็คกราวด์ไม่มีไง ก็ว่ากันไปนะฮะแซวๆกันนิดหน่อยนะครับมาดูเรื่องราวนี้เรื่องของมือถือเองการเล่นมือถือเดินไปเล่นไปเนี่ยก็ยังมีเกิดขึ้นนะฮะในต่างประเทศเองออสเตรเลียเองบ้านเราเจอไหม จริงๆก็มีย ังเจอไหมเล่นไปเดินไป แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของขึ้นลงรถประจำทางอะไรเงี้ยเขาก็มีแปะป้ายไว้บอกว่ากรุณางดใช้โทรศัพท์ขณะขึ้นลงอะไรงี้เพราะว่าม ันโดนกระเป๋ารถเมย์บ่นเลย เสียงดังด้วย ทะลุหูฟังเลยนะ อารมณ์แบบว่าคุณอยากจะเล่นต่อหรือจะให้แบบคนเข้ามองอะไรเง ี้ ย เพราะว่าลงก็ช้าอะไรงี้ไงบางทีแบบเอ้ยเราไม่ได้เตรียมตัวก่อนที่จะลงอีกก็โดนว่าไปอีกอย่างที่คุณบอกนะคะมีจริงๆมีทุกประเทศแหละเรื่องของการเดินเล่นมือถือแบบนี้ แต่รู้สึกก็เบาลงนะเอาจริงๆบ้านเราก็เบาลงละคือช่วงแรกๆเราจำได้ว่ามันก็จะมีแบบ ตกท่อ เลนตกท่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีเลนคนเล่นโทรศัพท์เลนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็ไม่ค่อยมีละเพราะว ่ าไม่ได้ขนาดนั้นไงนะฮะเอาที่ออสเตรเลียเองก็มีการยื่นปรับแก้กฎหมายก ับ ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือนะฮะอุปกรณ์สื่อสารที่ก้มหน้าก้มตาเล่นระหว่างข้ามถนนย้ำว่าข้ามถนนนะฮะถ้าหากเรื่องนี้ผ่านไฟเขียวที่รัฐบาลเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะโดนปรับต้องจ่ายสูงถึง4,300 กว่าบาทนะครับหน่วยงานดูแลความปลอดภัยท้องถนนนะฮะออสเตรเลียเองก็ผลักดันเรื่องราวนี้นะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันนะฮะผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเดินข้ามถนนด้วยหน่วยงานนี้บอกเหตุผลนี้ว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเดินข้ามถนนนั้นอันตรายพอๆกับการส่งข้อความขณะขับรถพวกเขาก็ได้รณรงค์เรื่องของการงดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเดินข้ามถนนมากกว่า10ปีและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ควรบังคับใช้อย่างจริงจังนะฮะบางพื้นที่เองก็เริ่มใช้กฎหมายนี้นะฮะแก่ผู้ที่ทำผิดกฎทั้งผู้ที่เดินทางเท้าผู้ที่ขับรถยกตัวอย่างเช่นนะฮะออสเตรเลียเขาว่าอย่างน ี้ ผู้ใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามกฎสัญญาณไฟจราจรเช่นเข้าใกล้ทางม้าลายภายในระยะ20เมตรจะโดนค่าปรับประมาณ 1,700 บาทที่กฎหมายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นก็เพื่อป้องกันผู้ใช้รถ ใช้ถนนทุกคนนะฮะลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดย้ำว่าไม่ควรเกิดคือแบบโอ้ยแบบมันเรื่องกฎแบบอุบัติเหตุที่แบบ รถชนตรงทางม้าลายอะไรเงี้ยไม่ควรเกิด ไม่ควรเกิดเลยเพียงแค่ลดการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างข้ามถนนหรือขับรถปัญหาอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยก็จะลดลงเห็นได้อย่างชัดเจน ใช่ค่ะ บ้านเราเองนะฮะ เตรียมแล้วเตรียมที่จะทำอะไรนะเขาเรียกว่าทางม้าลายใช่ไหมทุกที่ทั้งวัดโรงเรียนสถานที่ราชการอะไรอย่างนี้นะเขาจะทำทางม้าลาย ทางม้าลายตีเส้นจราจรให้ชัดด้วยนะครับบางทีแบบไปที่เส้นอยู่ตรงไหนเนี่ยบางที คือเส้นเก่าเอาออกหน่อย หาไม่เจอบางทีผมว่าต้องเกาะขอบปูนเอาอะ ขับรถตามคันหน้า คันเลาะมันก็ล่องตรงไหนก็วิ่งตามนั้นนะเพราะก็คิดว่าเป็นเส้นแล้วกันอย่างเง ี้ ยคันหน้าก็วิ่งไงแล้วก็วิ่งตามเขานะก็เรามาระวังมากยิ่งขึ้นด้วยเอาจริงๆก็เป็นอีกอย่างนึงเข้ามาป้องกันไม่อยากให้แบบเราไปเล่นโทรศัพท์มือถือแบบเล่นไปเดินไปแบบนี้นะฮะ ใช่ใช่ค่ะจริงๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกุศโลบายกลยุทธ์อะไรอย่างนี้นะเอามาดูในเรื่องของเด็กแนวกันบ้างค่ะคุณคือสมัยก่อนกระนู้นเนี่ยยุค90อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นเครื่องเล่นเทปแบบพกพาค่ะคุณ Sony Walkman อะเอาจริง ๆใช ่แบบถ้าใครมีเนี่ยแบบมัน เท่จังเลย มันใช่เลยไงนะ คือ Sony Walkman ไม่ได้มีแค่แบบเป็นเทปคาสเซ็ตนะเป็น CD ด้วยอะไรอย่าง งี้ยิ่ง CD นี่แบบเหมือนเท่อะ รวยมาก สมัยนั้นรวย คือตั้งแต่ Sony เปิดตัวเครื่องเล่นที่บอกมาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องเล่นเทปพกพา Walkman อุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเนี่ยฟังเพลงได้ทุกที่ตั้งแต่นู่นเลยยุค90 1979ค่ะคุณกลายเป็นแกดเจ็ตหนึ่งนะคะที่คนเกือบทั้งโลกเนี่ยหลงรักทันทีค่ะแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ว่าการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆจากเครื่องเล่นเทปกลายเป็น CD จนปัจจุบันเนี่ยทุกคนฟังเป็นไฟล์หมดแล้วแล้วก็สตรีมมิ่งผ่านสมาร์ทโฟนเอาแต่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกระแสบางอย่างมันตีกลับมาค่ะคุณการฟังด้วยเทปหรือว่าอะไรที่มันเป็นดั้งเดิมเก่าๆแบบนี้เนี่ยก็กลับมาใหม่ด้วยซ้ำนะคะบางศิลปินเนี่ยมีการสมมติออกอัลบั้มมา อุปกรณ์ปกติเนี่ยก็จะเป็น CD ขายใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าใช้เป็นเทปคาสเซ็ตก็มีคือนำกลับมาเลยนะคะในส่วนของนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อหรือเปล่าว่ากระแสการฟังเพลงด้วยเทปเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งศิลปินดังๆที่ออกอัลบั้มใหม่ในรูปแบบของเทปเนี่ยก็เริ่มมีวางจำหน่ายด้วยนะคะคือต่างประเทศเขามีผลสำรวจออกมาว่ายอดขายเทปในอเมริกาเนี่ยเติบโตสูงถึง 136% เลยทีนี้เนี่ยเครื่องเล่นเทปแบบพกพาที่ผู้ผลิตบอกว่าออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจจากเจ้า Walkman TPS L2 ในตำนานนี้ค่ะดูได้จากปุ่มสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์นะคะที่อาจจะคุ้นเคยกันมากฝาเครื่องสายมองทะลุเข้าไปใน CD มันจะต้องเห็นหมดหมุนๆได้อะนะคะเพื่อโชว์ให้เห็นความเท่ของตัวเทปอยู่ด้วยนอกจากนี้นะการเล่นเทปนะคะยังสามารถบันทึกได้ในตัวอีกด้วยแล้วก็ทีเด็ดที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือรองรับการเชื่อมต่อหูฟังแล้วก็ลำโพงไร้สายได้ด้วยบลูทูธ 5.0 อันนี้เนี่ยใครสนใจไม่มีขายทั่วไปค่ะต้องระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2,330 บาทตอนนี้เนี่ยระดมทุนนะคะเกินยอดไปแล้วที่ต้องการคือเกินที่ต้องการไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะจะเริ่มส่งของได้ช่วงสิ้นปีก็จะมี3สีที่บอกนะคะก็มีคลาวสีขาวค่ะซากุระสีชมพูแล้วก็อีเวนิ่งสีฟ้าเข้ ม เป็นแบบเป็นประมูลในเว็บอะถึงจะได้ของอะไรเงี้ย ครับแต่ที่สำคัญก็ต้องมีอุปกรณ์นะมีแบบเทปมีซีดีให้เราได้ใช้ด้วยนะ ใช่บางคนแบบเกิดมาในยุคแบบดิจิทัลอะไรเงี้ยก็ผ่านช่วงนั้นไป ข้ามไปเลยแบ็ค ทูบีซิกไปได้ ข้ามไปเลยแต่ว่าจริงๆมันก็คลาสสิกนะจำได้ว่าถ้าแบบเทปจริงๆเนี่ยก็คุณต้องแบบบันทึกเสียงใช่ไหม ใช่ โอเคนะพร้อมนะ เสียงดีเจแทรก ถ้าเราถ้าหลังจากที่พูดไปนี้ได้แล้วจบสปอตตัวนี้แล้วมันกัดได้เลยนะ แล้วสมัยนั้นสมัยนั้น แล้วก็จะชอบมีแบบ new release เอาไว้กลางเพลงแล้วก็จะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยยาวมาเรื่อยๆ ก็ติดอยู่ในเพลงเข้าไป ติดอยู่ในเพลงนะฮะอ้าวก็ถือว่ามันเป็นอย่างนึงเพื่อแบบเขาเรียกว่าลงลายน้ำนะ เหมือนเป็นใช่ใช่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์อ่ะคุณเป็นลายเซ็นอยู่ในนั้น ถ้าทำเอกสารเรียกว่าลงลายน้ำในเอกสารนะฮะอ้าวพักเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาดูเรื่องของอะไรกันบ้างเนี่ยเขาม ี Instagram ด้วย อ้าวเขามี Instagram ฟีเจอร์สกัดคอมเมนต์กันแกล้งเหรอฮะโอ้โหหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะถล่มทลายกัน เดือดนะ เดือดกันพอสมควรไอ จีเดือดมาก นะฮะแล้วก็ลืมล็อกเอาท์ Netflix แก้ไขด้วยการสั่งล็อกเอาท์ Netflix ทุกอุปกรณ ์ค่ะ รวมไปถึงเรื่องของAvalanche ผู้ช่วย AI คนแรกนะฮะในโลกการลงทุนไทยอุ้ยมาถึงไทยแล้วเหรอ ใกล้แล้วนะใกล้จะ

บูลลี่หรือกลั่นแกล้งได้หรือเปล่าอ่ะ คือ เพราะใช้วาจาไม่สุภาพอะไรอย่างเง ี้ ย คือมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน นะฮะแล้วก็หนึ่งคือด้วยบุคคลที่มีเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะถ้าคุณดาริสาเองเนี่ย ไม่มีใครมาเม้น ไม่มีใครมาเม้นอะไรกันนะครับก็อาจจะเป็นคือมันก็จะเป็นแค่กลุ่มทาร์เก็ตหนึ่งแต่ว ่ าคือเป็นบุคคลสาธารณะถ้าทำอะไรที่มันมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนเองเนี่ยมันเราก็ต้องยอมรับในข้อมูลตัวนี้ตัวนึงนะฮะ ใช่ เอาล ่ะ แต่ว่าตัวนี้เองนี่ Instagram เองก็พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคุณว่าจะต้องป้องกันอะไรบ้างมีการเตรียมพัฒนาหลายๆอย่างคือต้องบอกว่า Facebook Instagram เนี่ยเขาจับคู่กันมา เจ้าของเดียวกันค่ะ เขาก็ทำอะไรแบบคล้ายๆกันบางอย่างก็เพื่อแบบตอบโจทย์นะฮะตอนนี้เขามีเพิ่มสกัดคอมเมนต์กันแกล้งมันนี่เหมือนบล็อกข้อความไหม น่าจะบล็อกข้อความนี่แหละคิดว่านะอาจจะแบบว่าเหมือนคอมเมนต์คำนี้ที่เขาตั้งค่าไว้ให้ตรวจสอบจาก AI ประมาณนี้ชุดเดียวกันอะไรเงี้ย ไม่ถ้าเป็นภาษาแบบอังกฤษเนี่ยพอได้ ภาษาอังกฤษใช่ไหม ว่าจะเจอคำไทยนี่ยากนะ ยาก คนไทยนี่ชอบแปลงคำเยอะ ถูกมาดู Instagram นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเรื่องของเครื่องมือการต่อต้านคอมเมนต์โจมตีเจ้าของภาพค่ะคุณคือทางบริษัทเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ในการจดจำชุดข้อความที่มีเนื้อหาเข้าข่ายประสงค์ร้ายค่ะซึ่งรับรายงานมาจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ว่าไม่เหมาะสมเช่นกรณีที่ใช้เขาเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเจ้าของภาพว่าแบบคุณช่างน่าเกลียดแล้วก็โง่เง่าอะไรประมาณนี้คืออันนี้เนี่ยน่าจะแปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะคะหากพบคอมเมนต์ในลักษณะนี้ Instagram ก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนทันทีนะคะว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการจะโพสต์สิ่งนี้แล้วก็มีเรียนรู้เพิ่มเติมและหากผู้ใช้งานนะคะไปแตะที่ลิงก์เรียนรู้เพิ่มเติมที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะมีข้อความแจ้งเตือนอีกครั้งนะคะว่าเรากำลังเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยทบทวนการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเนื้อหาคล้ายคลึงกับข้อความที่ถูกรายงานว่าไม่เหมาะสมนะคะทั้งนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ Instagram เนี่ยเผชิญแรงกดดันในเรื่องการรับมือปัญหาการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตค่ะรวมไปถึงกรณีของการเสียชีวิตนะคะของมอลลี่ลัสเซลค่ะเด็กนักเรียนชาวอังกฤษอายุ14นะคะที่เสียชีวิตเมื่อปี2017ด้วยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องคือมองว่า Instagram เองเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบนะคะคืออาจจะเป็นคำพูดบางคำที่ไปสะกิดใจเขาก็เลยกลายเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันจนเสียชีวิตด้วยนะส่งผลให้ทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเรียกร้องให้ทาง Instagram เร่งจัดการกับเนื้อหาออนไลน์ให้ที่เป็นอันตรายเหล่านี้ให้เร็วที่สุดค่ะนะคะเขาก็มีการบีฟกลับมาในเรื่องของ IG Instagram คือไม่ใช่แค่ Instagram นะดิฉันว่า Facebook ก็เป็นนะ ครับ Facebook ก็มี Twitter แต่ Twitter ก็มาไวไงเหมือนกัน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้เกิดแบบการที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ช่วยกันป้องกันถ้า Facebook เองก็มีเรื่องของภาพถ้ามีภาพเป็นเลือดอะไรเงี้ยหรือภาพที่แบบดูไม่เหมาะสมเขาก็จะแบบเบลอไว้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางทีแบบภาพไม่เหมาะสมอายุเกินกว่านู่นนี่นั่นจะได้ดูอะไรเงี้ยนะฮะบางคนดู Netflix กันแล้วคุณฟังฮะก็เข้ากันไปหลายอุปกรณ ์ดิฉันล็อกอินค้างไว ้ก็มีทั้งแท็บเล็ตม ี ทั้ง PC มีทั้งทีวีนะ ได้หมดเลย สมาร์ททีวีนะฮะบางคนบอกว่าลืมล็อกอิน Netflix บนทีวีบ้านเพื่อน คือล็อกอินไว้ลืมล็อกเอาท ์ไปล็อกอินคอมเพื่อน ค่ะ ไปที่ร้านเน็ตอะไรเงี้ยลืมล็อกเอาท์ออกจากอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกมีเคล็ดลับอย่างนี้ช่วยท่านได้นะฮะ ค ือล็อกเอาท์ Netflix ทุกอุปกรณ์นั่นเองเริ่มเข้าจากนะฮะคุณผู้ฟังคือบางคนจะไปล็อกอินอุ๊ยอยู่บ้านเฮ้ยล็อกลืมล็อกเอาท์ไม่ได้นะฮะคุณต้องไปเข้าจากที่เป็นแบบโทรศัพท์มือถือเป็นแบบโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือแท็บเล็ตนะฮะโดยเข้าเว็บไซต์ของ netflix.com ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกโปรไฟล์ตามที่ต้องการจากนั้นคลิกสามเหลี่ยมชี้ลงเลือกบัญชีนะฮะหรือแอคเคาท์ของคุณแล้วคลิกที่ออกจากระบบอุปกรณ์ทั้งหมดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sign out of all device นะฮะแล้วก็คลิกที่ในนะฮะที่ข้อความนี้จากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะออกไปหมดเลยนะฮะเพื่อสั่งให้อุปกรณ์ที่ล็อกอินไว้ด้วยอีเมลค้างไว้เนี่ยออกจากระบบทั้งหมดแค่นี้นะฮะคุณก็ปลอดภัยจากการที่คุณลืมล็อกเอาท์แล้วนะฮะหรือบางทีไม่ใช่แค่ Netflix อย่างเดียวคุณฟังนะฮะFacebook เองผมเชื่อว่าทุกคนเหมือนที่ออฟฟิศเรา ก็ล็อกอินค้างไว้จำ Facebook จำรหัส Facebook ไม่ได้ ไม่มันก็เข้าได้หมดไงแบบมันก็เข้าได้ด้วยเบอร์มือถืออีเมลอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบ จำไม่ได้อะไรเงี้ยเขาต้องสมัครใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเอามาอ๋อรู้สึกเอาต้องทำไมมาแอดเราใหม่อะไรเงี้ยทั้งที่มีอยู่แล้วเนี่ยประเด็นคือจำรหัสผ่าน จำรห ั สผ ่ านไม่ได ้จริงๆก็ทำได้นะไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยล็อกเอาตัวเดียวคือบางคนไปเหอะไปล็อกเอาล็อกอินไว้หมดอย่างเงี้ยเหมือนที่ออฟฟิศเอาจริงๆคุณฟังเราล็อกอินกันไว้ทุกเครื่องแล้วก็เป็นชื่อกับทุกคนเพราะหนึ่งคือทุกคนต้องทำแบบทำงานในการแบบดูแลระบบหลังบ้านนะของทางแฟนเพจเองดูแลระบบการออนไลน์อะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้แบบว่ากันแกล้งกันนะอะไรเงี้ยคือถ้าปกติถ้าเป็นเพื่อนนะ อาจจะมีแกล้งกัน ก็จะแกล้งกันแต่ว่านี่คือเราแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าก็เข้าระบบพอมาทำงานปุ๊บเราก็เปิดระบบของตัวเองอันนี้ก็สามารถที่จะล็อกเอาท์ all device ได้เช่นเดียวกัน ใช่ป้องกันเอาไว้นะคะบางทีแบบ ไปลืมแบบล็อกอินแบบที่อื่นไว้ไหม ใช่คือมันสามารถล็อกอินได้ทุกที่ทุกเครื่องอะไรเงี้ย หรือGmail คุณผู้ฟัง ค ือแบบ Google เองเนี่ยคุณก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะว่าคุณล็อกอินอะไรค้างไว้อยู ่แต่ Gmail เองเขาก็จะมีแจ้งเตือนนะว่าคุณแบบคุณได้เข้าล็อกอินจากเครื่องนี้ใช่คุณหรือเปล่าอะไรเงี้ย คืออันนี้พับแค่แจ้งเตือนแต่ว่าแล้วฉันก็ยืนยันเนี่ยฉันใช้เครื่องนี้อยู่ทำไมเหรออะไรเงี้ยแต่พอลืมไงไปเรื่อย ลืมล็อกเอา ไปเรื่อยเสร็จปุ๊บอ้าวเราลืมล็อกเอาออกถ้าแบบคนที่มาใช้ต่อแล้วเขาโอเคหน่อยเขาก็ไซน์เอาออกให้เราใช่ไหมแต่บางคนบอกว่า ใช้ต่ออ ันนี้ไม่ใช่ข้อมูลของเราหรือเนี่ยวันนี้ไปเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยนะแย่กว่าเดิมอีกนะฮะอ้าวมาดูผู้ช่วยของการลงทุนนะฮะสักนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยหญิง AI คนแรกในโลกของการออนไลน์เอามาดูสักนิดนึงดีกว่านะฮะ เขาใช้ชื่อว่าเอวาหรือว่าอีฟค่ะคุณคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการกำเนิดโลกนะคะเป็นเขาเรียกว่าชายหญิงคู่แรกในเขาเรียกว่าในคาทอลิกคริสต์ศาสนาประมาณนี้ ถ้าพูดถึงคือแบบทางศาสนาคริสต์เนี่ยก ็ จะเป็นแบบคน อดัมกับอีฟ อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็เลยเอา ต้นกำเนิดมาละกันแต่ว่าต้นกำเนิดนี้มาเป็นผู้ช่วยผู้หญิงก็เลยเป็นเอวานะคะคือชื่อที่ทุกคนเนี่ยจดจำในฐานะผู้หญิงคนแรกของโลกนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นชื่อที่ถูกนำขึ้นมาเนี่ยก็คือเอเวอร์แลนด์ค่ะเป็นผู้ช่วยหญิงปัญญาประดิษฐ์คนแรกนะคะที่ในเรื่องของการลงทุนที่มีการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยค่ะคุณ ครับ เอวาแอดไวซอรี่นะคะผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาโรโบแพลตฟอร์มนะคะสำหรับการลงทุนทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือเป็นระบบที่ช่วยให้การทำงานของมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นในชื่อว่าเอวาแลนด์ค่ะเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่ผนวกเข้ากับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data เข้าด้วยกันถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการเงินและการลงทุนโดยเฉพาะนะคะบนแนวคิดการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับเครื่องมือการลงทุนอย่างอื่นๆชนิดอื่นๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ อ้าวก็ถือว่าต้องติดตามนะฮะว่าจะใช้ได้ขนาดไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะเพราะว่าก็จะเป็นตัวช่วยนะเอาไปตอบคำถามนี้หรือเปล่าจะลงทุนหุ้นตัวไหนดี คือตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะช่วยงานตรงไหนบ้าง มันเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็น ตัวคนเป็นหุ่นยนต์ เป็นยังไง แต่ก็เสมือนขึ้นมานะฮะยังพอมีเวลาหน่อยหนึ่งผู้ฟัง ค่ะ คุณเจอนี่ไหมในโลกออนไลน์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตู้ ATM ตู้ ATM แบรนด์สีเขียว อ๋อที่เป็นแบบไดทรู คือเป็นตอบโจทย์มากคุณผู้ฟัง ผมว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ คือประเด็นคือบางทีเนี่ยผมเองเนี่ย หาที่จอดรถไม่ได้เลย มันจอดรถไม่ได้ แ ล้วมันต้อง กดเงิน ต้องกดเงิน เพราะทุกวันนี้ไม่มีเงินติดตัวเลย คือแบบว่าโดน สังคมไร้เงินสด โดนแซะกันว่าแบบสังคมไร้เงินสดนะอะไรเงี้ยใช้จ่ายกันไปปุ๊บก็โอน10 บาทก็โอน บาทนึงก็โอนนะบางทีแบบเธอแบบ ไม่ขอบาทหรือขอบาทนึง มันโอนมันแบบกดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยขอบาทนึงอะไรเงี้ยเนี่ยก็มีนะฮะอ้าวอันนี้เป็นการแชร์ข้อมูลกันสักนิดนึงนะฮะเรื่องราวของการใครที่ขับรถไปแถวถนนบรมราชชนนีทางสายใต้นะคุณฟังถ้าแถวโซนนู้นเนี่ยไปฝั่งนู้นนะที่จะออกทางนู้นนะพระรามพระอะไรนะไปสมุทรประการ ที่2พระราม2 พระราม2อ่ะไปฝั่งนู้นนะฮะเขาบอกว่าเขาแวะที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะฮะเขาเห็นตัวตู้ ATM แบบตู้ใหญ่กว่าปกตินะถ้าตู้ใหญ่ขนาดนี้คือมันก็จะเป็น exchange อ่ะ คือเป็นปกติถ้าสมมติว่ามาเป็นเซตตู้ใหญ่มันจะมี3อย่างในอันเดียวกันเน า ะ มันก็จะมีแบบนั้นหรือบางทีถ้ามันใหญ่แบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นนี่ไง ตู้แลกเงินคนแบบนั่งอยู่คนนั้นอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวอะไรเงี้ยนะ ใช่ใช่มีเจ้าหน้าที่ให้แลกเงิน ก็บอกว่าก็ไม่ต้องแปลกใจเขาบอกเป็นสาขาแรกของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้รุกตลาดไรทรูนะฮ ะ เหตุผลที่ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการตู้ ATM Big M Big Size แบบนี้เพื่อต้องการบริการลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถมากดเงินจากการตรวจสอบไปยังธนาคารพบว่าไอเดียนี้เกิดจากเพนพอยต์ของลูกค้าที่จอดรถจำกัดและบางครั้งลูกค้ามีวัตถุประสงค์แค่กดเงิน อ ะไม่ได้อันอย่างอื่นเลยไปเสียเวลาแบบ มีที่จอดไง โอ้ไปจอดรถ คือแบบส่วนใหญ่ ATM ก็จะอยู่แบบปั๊มน้ำมัน บางทีแบบ อยู่ในซอกหลืบ อะไรอย่างเงี้ย หาไม่เจอคุณฟังเป็นไหมฮะโครงการนี้เป็นโครงการทดลองนะครับแล้วก็หากได้รับการตอบรับอย่างดีจะขยายไปยังสาขาอื่นๆนะฮะถ้าสะดวกได้กว่านี้ก็เชื่อว่าก็จะมีคนมาแวะบริการมากขึ้นนะฮะอ้าวก็น่าจะสะดวกนะฮะ เอาและนำร่อง นะฮะจริงๆก็บางคนก็มีแบบAll ATM อะไรเงี้ยก็กดได้นะฮะก็จะค่าธรรมเนียมก็จะสูงหน่ อ ยแต่ก็จะสะดวกในการกดเงินทุกธนาคาร ใช่ค่ะ หรือบางทีก็การโอนเงินแบบออนไลน์ตอนนี้บอกทำไมไม่โอนเงินล่ะมันเสียตังค์แต่บางทีมันจำเป็นจะต้องใช้เงินสดคุณผู้ฟังมันพูดยากจริง นะลูดไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ย นี่ไปกินข้าวนะผู้ฟังนะไปกินข้าวเนี่ยเราก็ถามกันอย่างดีนะเพราะเรามีตังค์ไม่ครบอ่ะมันก็มีประมาณกี่ไม่คือค่าอาหารมันก็ไม่แพงอ่ะ300กว่าบาทแล้วมี200นิดๆมันก็ไม่พอไงแล้วก็ถามลูกคนในร้านเพราะพนักงานในร้านว่าโอนได้ไหมสแกน QR โค้ดนู่นนี่น ั่ นเขาก็ได้เนี่ยคนแรกบอกว่าได้เนี่ยเมาเลยนะแล้วก็คน อีกคนบอกไม่ได ้คนจ่ายตังมาเก็บตังบอกว่าอ๋อไม่ได้มันต้องใช้ตอนเย็นแบบนะแล้วก็ต้องแบบวนในหมู่บ้านอ่ะคิดดูสิแบบแถวรามคำแหงอ่ะหมู่บ้านในแบบนู่น อ ่ะฝากสัมภาระคือฟังนะผมไปแถวนู่น อ ่ะก็เลยอีกนิดเดียวคือเขาบอกเขาก็มีนะ แต่ว่าไม่ได้ยังไม่เปิดหรอ คือเหมือนมันไม่คน ระบบมันไม่เปิด ไม่เหมือนคนที่ดูแลคุณดูแลแบบเช็คเงินเข้าเงินออกอะไรเงี้ยมันต้องแบบคนที่ทำบัญชีอะไรเงี้ยรับแค่เงินสดอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเงินอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แหมเสียดายนะคุณแบบว่าถ้าแบบ QR code ได้อะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะแล้วอย่างมันปลอดภัยนะต้องมอง ใช่ไม่ต้องถือเงินไง บางทีคุณเก็บเงินแบบหุ้ยหลายตังค์นะบางทีแบบลูกค้าเข้าเยอ ะ มันนั่งเก็บเงินเนี่ยอุ้ยอันตราย จริงๆให้โอนจ่ายก็ได้นะแล้วก็แบบว่าให้ส่งสลิปแล้วก็ถ่ายไว้ก็ได้นะ อะไรเงี้ย ก็ไม่น่าอะไรนะก็อาจจะแบบไม่ชัวร์ไง เป็นเวอร์ชันแบบเราไม่มีเงินไง คือมันก็ไม่ผมมันไปออกไปกดตังค์นี่ไกลนะ เดี๋ยวนี้นี่แบบซื้อกาแฟไม่ใช้เงินสดซื้อกาแฟถือโทรศัพท์ลงไปเครื่องเดียว บางคนก็ใช้บัตรนะเป็นบัตรแบบเติมเงินเข้าไปในบัตรที่เป็นแบบวอลเล็ตต่างๆ เนี่ยเดี๋ยวนี้มีแอปวอลเล็ตเยอะแยะไปหมดให้เลือก เลือกไม่ถูกไม่หวัดไม่ไหวเลยตอนนี้แบบวันนี้จะใช้ของอะไรดีนะอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องแบบนับวันนะฮะ ใช่ค่ะ เรื่องราวนะฮะ My Computer ในสัปดาห์นี้นะฮะก็เป็นแบบเรื่องราวข้อมูลแบบกลางๆเบาๆนะครับในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะก็มีประเด็นไหนเพิ่มเติมคุณฟังอยากจะร่วมแชร์นะฮะในเรื่องข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับเราได้ที่ TFM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับ วันนี้เวลาแล้วนะคะกับไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะดาริสาตระกูลเงยพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายต้องลาไปแล้วค่ะติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าละกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร 02-691-7738-9